Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? I niskie ceny od Lidla. Dziś prawdziwa okazja. Kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku. Minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej. Tylko po 2,99 za 240 gramów. Tylko 2,99. I druga okazja. Brokuły po 2,79 za sztukę. 2,79 i sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku. Minimum 25% taniej. A brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. W sobotę 31 stycznia. Krystian Hanke. Mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry. Minęła siódma. Czas na serwis. Radosław Mróz. Koniec ultimatum. Rozmów z rządem nie było. Rolnicy z OPZZ wzywają do strajków w Warszawie. Wzywam wszystkich rolników. Przygotowujcie się. Musimy wyjść na ulicę. Premier Kopacz i prezydent Hollande jednym głosem w sprawie sankcji wobec Rosji. Nie ma obecnie żadnych przesłanek do złagodzenia sankcji. Za chwilę także o internetowym wpisie profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, który bada prokuratura. Rolnicy gotowi do strajków w Warszawie mówią, że nie doczekali się rozmów z premierem Kopacz i dlatego planują protest. Lider rolniczych OPZZ Sławomir Izdebski mówi o ciężkiej sytuacji w branży i o braku zainteresowania ze strony rządu. Jeżeli dzisiaj rolnicy potracili po 60% swojej produkcji i rolnik dzisiaj dzwoni z płaczem, że nie ma za co ostatnie raty za kombajn zapłacić, to ja pytam, gdzie jest polski rząd? To kto ma tym rolnikom rękę podać? Ukraina? Ukrainie takżeście pomagali, my im współczujemy oczywiście, ale Ukraina jeszcze pierwsza wprowadziła embargo na polską wieprzowinę niż Rosja. Rolnicy chcą rekompensat m.in. za 2-letni zakaz uboju rytualnego, zniszczone przez dziki uprawy czy niskie ceny produktów. Minister rolnictwa Marek Sawicki zapewnia, że rolników rozumie, ale strajk odradza. Zachęcam, żeby rolnicy zamiast tracić czas na spacerowanie za liderami, którzy wiodą ich na pokuszenie, przejrzeli dokumenty, które są w fazie projektowej i zaplanowali swoją produkcję tak, aby w pierwszym rzędzie finansowanie Unii Europejskiej było dla nich elementem ich dochodów, a wartość sprzedanej produkcji była ich istotnym uzupełnieniem. Jak na razie nie wiadomo, jaką formę będzie miał rolniczy strajk w stolicy. Na spotkanie z szefową rządu rolnicy szans nie mieli, bo premier nawet nie było w Warszawie. Ewa Kopacz rozmawiała w Paryżu z prezydentem, a François Hollande'em. Sytuacji na Ukrainie poświęcono najwięcej czasu podczas konsultacji na wspólnej konferencji. Ewa Kopacz i François Hollande uznali, że toczący się tam konflikt poważnie zagraża bezpieczeństwu i stabilności w całej Europie. Nie ma obecnie żadnych przesłanek do złagodzenia sankcji unijnych wobec Rosji, ale wyraziłam również przekonanie, że w związku z wydarzeniami na wschodzie konieczna jest jak najszybsza implementacja postanowień szczytu NATO w Newport i wzmocnienie wschodniej flanki sojuszu. Prezydent François Hollande podkreślał, że warunki stawiane przez Europę są niezmienne. Zawieszenie broni, wymiana jeńców i przeprowadzenie zgodnie z prawem ukraińskim wyborów władz we wschodniej części kraju. Zakończenia konfliktu na Ukrainie nie należy upatrywać tylko w sankcjach czy działaniach wojskowych. Rozwiązanie jest polityczne, ale dopóki nie znaleźliśmy jego podstaw, na razie są sankcje i ich rozszerzanie na kolejne osoby. To, co zostało zdecydowane solidarnie przez Europę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Profesor Uniwersytet Wrocławskiego zawieszony w obowiązkach. Jego sprawą zajmuje się także rzecznik dyscyplinarny. To reakcja rektora uczelni na skandaliczny wpis. Profesor Bogusław Paś umieścił na swoim profilu internetowym komentarz na temat filmu, na którym widać, jak prorosyjscy separatyści znęcają się nad Ukraińcami. Napisał: banderowskie ścierwa dostają łomot, aż miło. Jak tu nie kochać ruskich? Z urzędu sprawę prowadzi wrocławska prokuratura. Postępowanie sprawdzające prowadzi prokuratura rejonowa Wrocław Stare Miasto. Celem jest ustalenie, czy doszło tutaj do popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia grupy ludności w związku z przynależnością narodową. Mówiła Małgorzata Klaus z prokuratury. Zachowanie profesora potępiają także jego koledzy z Instytutu Filozofii, którzy zamieścili specjalne oświadczenie w tej sprawie. Minimum 300 tysięcy złotych. Tyle będzie kosztował remont warszawskiej kamienicy po wybuchu butli gazowej. Do eksplozji doszło w poniedziałek. poniedziałek doszczętnie zniszczonych zostało 5 mieszkań w budynku. Nie działają także instalacje elektryczne, gazowa i wodociągowa. O wyliczeniach rzeczoznawcy mówi przewodnicząca zarządu tamtejszej wspólnoty mieszkaniowej Lidia Kurczyńska. Wyburzenia tych elementów konstrukcyjnych, które są zagrożeniem, to jest w okolicach 50 tysięcy, 50 tysięcy na drzwi i okna, 130 tysięcy, to jest sama jedna winda. Cała instalacja wodna, centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, to jest następne, są koszty. Przyczynę wybuchu, w którym rannych zostało 5 osób, wyjaśnia prokuratura. W Polsce jest niemal nieznana, ale w Japonii jej muzykę zna niemal każde dziecko. Na ślad twórczości XIX-wiecznej polskiej pianistki Tekli Bondarzewskiej wpadł podczas podróży do kraju kwitnącej wiśni polski jazzman Kuba Stankiewicz. Rozmawiał z nim Rafał Motriuk. Utwór Modlitwa Dziewicy Tekla Bondarzewska napisała w połowie XIX wieku. Romantyczna kompozycja jest łagodna, melodyjna i stosunkowo prosta. Niewykluczone, że właśnie dlatego spodobała się Japończykom. Ta muzyka, którą ona napisała, jest hitem. Wszystkie dzieci piosenki tak wiżdżą i śpiewają, i jak jest zmiana świateł ulicznych, czy też przyjazd pociągu, to ta melodia z automatów jest grywana. Tłumaczy mi Kuba Stankiewicz. Faktycznie melodię Modlitwy Dziewicy słychać na japońskich dworcach czy na skrzyżowaniach. Kilka lat temu to właśnie w Japonii ukazała się pierwsza w historii płyta z muzyką polskiej kompozytorki. Modlitwa Dziewicy znana jest także w innych częściach wschodniej Azji. Rozlega się na przykład z głośników śmieciarek na Tajwanie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To jeszcze muzyczne zaproszenie. Kuba Stankiewicz wystąpi już jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był serwis Trójki. Na studiu ta, której zabrakło wczoraj. Przyniosłaś szczęście w poprzednim meczu. Wczoraj, no wczoraj niestety było gorzej. Monika Słukowska, będą informacje sportowe. Smutne trochę dla kibiców piłkarzy ręcznych. Ale przynajmniej w korytarzu redakcyjnym było spokojnie wczoraj. No to prawda. Aha, ale niestety finał nie dla nas. Nasi piłkarze ręczni przegrali z reprezentacją Kataru, inaczej zwaną resztą świata, 29-31 w półfinale Mistrzostw Świata. Najwięcej bramek dla naszego zespołu, 9, rzucił Michał Jurecki, który był niezwykle poruszony przebiegiem meczu z gospodarzami turnieju. Nie wiem, czy ochłonę, bo na pewno stawka tego meczu była bardzo wielka. Przegraliśmy ten mecz i co mogę powiedzieć? Każdy, kto zna się chociaż trochę na piłce ręcznej i siedział tu na trybunach lub siedział przed telewizorem, widział, co tu się działo. A działo się sporo. Najszerzej komentowana była praca sędziów podczas tego spotkania. Michał Szyba. Bardzo mocno czułem się pokrzywdzeni, ale no ciężko przeciwko 9 zawodnikom wygrać. Nie można jednak stwierdzić, że przegraliśmy ten mecz przez sędziów. W drugiej połowie brakowało nam skuteczności, a bramkę zamurował bramkarz reprezentacji Kataru. Polacy zagrają o brąz w niedzielę, a przeciwnikami w tym starciu będą Hiszpanie. W finale Katar zmierzy się z Francją. Billingen to dobre miejsce dla Kamila Stocha. Po zeszłorocznych triumfach nasz skoczek znów udowodnił, że nie ma tu na niego mocnych. Polak zdominował zawody. W pierwszej serii skoczył 147,5 metra, w drugiej 142,5 metra. Drugie miejsce zajął Peter Prewc, a trzecie Severin Freund. Poza Stochem w 30 znalazło się trzech Polaków. Aleksander Zniszczał był 15, Piotr Żyła 23, a Klemens Murańka 30. Dziś konkurs drużynowy. Wróciła Bundesliga i powrót okazał się nie najlepszy dla Bayernu Monachium. Bawarczycy z Robertem Lewandowskim w składzie przegrali po raz pierwszy w sezonie 1-4 z Wolfsburgiem. Na dodatek aktualni mistrzowie Niemiec stracili w tym spotkaniu tyle bramek, co w całej rundzie jesiennej. Podobno po meczu okazało się, że sędziowie jednak sprawdzili w przepisach i w przepisach jest wyraźnie, że mogą czasami ukarać Katarczyków. Ale parę razy ukarali Katarczyków. Nawet sygnalizowali im grę pasywną. To się chwali, ale oczywiście to nasi przegrali na własne życzenie. Moim zdaniem to coś w głowach jednak tam zostało, że to lepszy i łatwiejszy przeciwnik niż na przykład Hiszpania i Francja, i finał mamy już w kieszeni i gdzieś czegoś tam zabrakło. Ale trudno. Kilku bramek na przykład. Dobędą brąz, to też będziemy się cieszyć, a zadanie będzie bardzo trudne, bo Hiszpanie to bardzo wymagający przeciwnik, z którym Polakom się gra źle. I od razu zapraszamy na trzecią stronę medalu, która z tej okazji wyjątkowo będzie między 15 a

nie znamy już prawie. Czasem napiszesz coś za oceanu, jakieś myśli ledwie poukładane zrzucisz mi do skrzynki ze spamem, ale któregoś pięknego dnia, zaraz przed tym jak wszystko trafi szlak, ja sięgnę do pamięci dna, no i stamtąd wyciągnę ten ślad. To grupa Happy Set w Trójce o poranku 15 minut po godzinie 7. Za chwilę sprawdzimy, czy to, co zapisane jest w naszych genach, może nam pomóc w odzyskaniu szczupłej sylwetki. No i od razu zdradzimy, że oczywiście tak. Zresztą to, co jest zapisane w naszych genach, mogłoby stworzyć nam idealny jadłospis. No, ile byłoby smaku, to już zupełnie inna sprawa. Heartbreakers, też w nowym nagraniu w Trójce. Tylko 18 minut temu minęła 7. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak się odżywiamy, bo to będą bardzo ważne informacje. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Dieta i ruch nie pomagają schudnąć, przyczyną mogą być geny. Okazuje się, że gen otyłości istnieje naprawdę, z naszego DNA. Można też dowiedzieć się, dlaczego nie chudniemy i jakie mogą nam grozić choroby, opowiada Hanna Stolińska z Instytutu Żywności i Żywienia. Mamy tak zwane geny otyłości, tak samo jak jest coś takiego jak hipercholesterolemia rodzinna. Tutaj też mimo stosowania diety, leków, nic nam nie obniża tego cholesterolu i faktycznie są odpowiedzialne konkretne geny. Najczęściej takie badane warianty tych genów. Klaudia Wiśniewska z Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita. To geny odpowiedzialne za metabolizm kwasu foliowego, witaminy D, cholesterolu, homocysteiny. Także te, które wpływają na zdolność detoksykacji poszczególnych

Specjalna strefa ekonomiczna. I jak każdą sobotę, Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Sądowy finał niesłychanego pecha na loterii. Jak napisał dziennik Time, sąd ostatecznie odrzucił roszczenia mieszkańca kanadyjskiego Quebecu, który o zaledwie kilka sekund spóźnił się z wykupieniem losów ogólnokrajowej loterii Super 7. Mężczyzna od kilku lat zaciekle walczył o nagrodę, bo w jego przypadku wynosiła ona 21 milionów dolarów. Mężczyzna przyszedł do kolektury 23 maja 2008 roku tuż przed 9 wieczorem i wypełnił dwa kupony. Pierwszy maszyna wydrukowała o 20:59, a drugi 7 sekund po 21:00 i tym samym potencjalnie zwycięski los był nieważny. Kto cieszy się z tego rozstrzygnięcia? Prawnicy. Oni zarobili na rozprawach 80 tysięcy dolarów. Mongolia wprowadza nowe standardy demokracji bezpośredniej, bijąc na głowę nawet samych Szwajcarów. Premier tego kraju, Chimedin Sajhanbilek, postanowił, by o polityce gospodarczej zdecydowali obywatele w głosowaniu SMS-owym. Do wyboru są dwie opcje. Albo rząd będzie realizował politykę cięcia wydatków, albo dopuści zagraniczny kapitał, by ten zainwestował w krajowe górnictwo. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy wysłać SMS o treści A lub B na podany numer. To w sumie nie najgorszy pomysł do sprawdzenia w Polsce. Tu temat górniczy również na fali. Raper czy biznesmen? W przypadku legendy tego gatunku Jay-Z naprawdę trudno to już stwierdzić. Numer 3 na liście najbogatszych raperów świata z majątkiem szacowanym na 520 milionów dolarów przejmie serwis internetowy Wimp, znany ze swojej usługi streamingu muzyki, czyli możliwości słuchania jej na przykład na smartfonie podłączonym do internetu. W swojej bazie Wimp ma 25 milionów piosenek, a z serwisu korzysta 500 000 osób, głównie w Skandynawii, Niemczech i Polsce. Jay-Z kupił właściciela Wimpa, szwedzką spółkę Aspiro, za 464 miliony koron, czyli nieco ponad 200 milionów złotych. Ciekawostka językowa? Wimp to po polsku wymoczek, ale raczej zmiany nazwy firmy nie będzie. Wyspa w cenie mieszkania. Daily Telegraph donosi, że na sprzedaż za 250 tysięcy funtów, czyli niecałe 1,5 miliona złotych, wystawiono właśnie wysepkę w północnej Szkocji. Cena wydaje się okazyjna, bo kto nie chciałby mieć wyspy na własność? To pierwszy plus. Drugi, na wyspie są już budynki. Nie trzeba więc będzie budować ich od zera. A teraz minusy. Po pierwsze, wyspa jest niewielka. Ma powierzchnię 26 hektarów, czyli mniej więcej 400 na 650 metrów. Po drugie, nie ma na niej bieżącej wody i elektryczności. Po trzecie, wspomniane budynki trzeba będzie wyremontować. No i po czwarte, w polskim banku kredytu walutowego na zakup wyspy raczej nie będzie można uzyskać. Paweł Sołtys, bardzo dziękujemy. A jakby się okazało, że to jednak wyspa skarbów? Czasami ryzyko popłaca. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get to tool off your chest, ooh. I feel the tears and you're not alone, oh. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do? Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. Joe Cesra, Listen to Men. Już 7.30 się zbliża. Słuchacz, który, powiedzmy sobie otwarcie, drogi słuchaczu, nie obrażajmy się, cały tydzień niemalże marudził, że za oknem gdzie ten śnieg, dostał czego chciał. Na Podkarpaciu za oknem w Krośnie biało, napisał dziś. Wszystko białe. Dosłownie, no to wracam do białej pościeli, bo to się komponuje. Może schudnę, bo przyśni mi się, że biegam, bo lubię. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ranek@polskieradio.pl. Parafrazując znany internetowy cytat z kurzem w roli głównej, pańską historię można byłoby opowiedzieć tak. Wyglądam za okno, patrzę, leży śnieg. To i ja sobie jeszcze trochę poleżę. Od śniegu, drodzy państwo, to my dziś nie odpoczniemy. Pochmurno z opadami śniegu, taka jest pogoda na dziś. Na krańcach wschodnich początkowo deszcz ze śniegiem, od południowego zachodu stopniowy zanik opadu i większe przejaśnienia. Ale na pozostałym obszarze pochmurno, także z większymi przejaśnieniami, ale miejscami przelotnymi opadami śniegu. Na wybrzeżu i południowym zachodzie także deszcz ze śniegiem. Na Warmii i Mazurach, jak państwo słyszeli, deszcz. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 w Kielcach, plus 1 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Warszawie, a także Katowice i Rzeszowie. 2 stopnie w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku i Krakowie, do 3 we Wrocławiu. Wiatr będzie dziś umiarkowany, porywisty. Początkowo na południowym wschodzie, a wieczorem na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni, skręcający na południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę, które będą to porywy powodować zamiecie i zawieje śnieżne. I o tym wietrze tyle. Dlaczego? No dlatego, że to ważne informacje dla tych, którzy żeglują. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Wiktora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young, na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce w niedzielę, tuż po 20. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. No i ci, którzy żeglują po Bałtyku, nie bez przyczyny jakoś przyszli mi do głowy. Taki list od pani Ani. Tu zima, a my z Piotrkiem szykujemy się w Rybniku na zaczynający się we wtorek. Trochę musiałem się zastanowić, co się zaczyna we wtorek. No, na pewno zaczyna się wtorek, ale poza tym dopisek Ahoj przygodo po naszym zimnym Bałtyku chyba wyjaśnia sprawę. No to dla wszystkich, którzy żeglują albo przygotowują się do rejsu, ten utwór. Muniek pojawia się ostatnio po 7.30 z utworami z zespołu T-Love, ale nie tylko. No to w wersji solowej pojawi się w sobotę. I to jeszcze takiej troszkę zapożyczonej. Tak mały jest ten świat. Hej, Johnny Walker,

A na wideoklipie gimnastycy sportowi w swoich akrobacjach podczas treningu i podczas zawodów. Wideoklip do tego utworu. War zespołu Kensington. A my teraz zajrzymy do dna. Przepraszam, do DNA. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Bo okazuje się, że mogą pomóc w odchudzaniu. Dziś rozmawiamy o testach DNA. Coraz większą popularność zdobywają badania genetyczne, na podstawie których można stwierdzić, co powinniśmy jeść i ile się ruszać, aby zachować zdrowie i smukłą sylwetkę. Dzięki takim testom dietetyk może opracować idealną dietę dla każdego pacjenta. Wyjaśnia dr Tomasz Czernecki z Katedry Biotechnologii Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dietetyk w chwili obecnej nie ma takich dobrych narzędzi. Te diety, które dietetyk poleca, są raczej szablonowe. Nigdy nie wie, czy osoba, która trafia do niego, to jest taka osoba, gdzie na przykład metabolizm witamin zachodzi poprawnie, która nie ma na przykład predyspozycji do wystąpienia cukrzycy typu drugiego, czy trzustka pracuje dobrze. Natomiast robiąc oznaczenia genetyczne, możemy tego typu informacje wyciągnąć z DNA, a więc dajemy pewną wskazówkę dietetykowi, jak ułożyć dietę. Dzięki testom genetycznym okazuje się, że możemy wiedzieć, ile ja powinienem zjeść i dlaczego. Aneta Jelonek, dietetyczka. Tak, aby zapobiec otyłości, również miażdżycy, nadciśnieniu, nietolerancjom pokarmowym, bo możemy się dobrze czuć, możemy jeść na przykład bardzo dużo ryb, no bo przecież są zdrowe, a okazuje się w badaniach później z krwi, że ten lipidogram jest zaburzony, czyli mamy wysoki cholesterol, no i dlaczego przecież jem ryby. I dzięki takim testom genetycznym specjaliści, dietetycy czy lekarze są w stanie powiedzieć, tu może pan jeść tyle i tyle ryb w ciągu dnia, takich i takich, tłustych lub nie. Czy geny mogą mieć wpływ na to, czy jesteśmy grubi, czy chudzi, ogólnie rzecz biorąc, mogą mieć wpływ na nasze zdrowie i przyswajanie pokarmu? Tak, oczywiście geny mają wpływ na nasze całe życie. Hanna Stolińska z Instytutu Żywności i Żywienia. Natomiast nie można nimi obarczać wszystkich naszych zachowań, bo jeżeli ktoś ma tendencję, chociażby te geny otyłości w sobie, a dba o swoją zdrową dietę, o aktywność fizyczną, to nie jest powiedziane, że będzie gruby. Więc mówienie, że a mój tata, mama, dziadek, babcia też byli otyli, to nie jest absolutnie żadne rozwiązanie. Może być tendencja, natomiast ważne są nasze zachowania. Ta ocena profilu genetycznego pozwala na to, żeby umieścić się w dokładnym punkcie. Doktor Katarzyna Okręglicka, fizjolog żywienia. Który pokaże nam najbardziej zbliżony sposób, ile my indywidualnie danego składnika, czy to białek, tłuszczu, węglowodanów, witamin, szczególnie tych o charakterze przeciwutleniającym, potrzebujemy. Tych danych naukowych jest na tyle dużo, że możemy powiedzieć, że tak, mamy taką dużą populację osób przebadanych przez naukowców, żeby powiedzieć, że to ten gen, jeśli jest w takim albo w takim wariancie, zwiększa nam bądź zmniejsza ryzyko występowania np. nadwagi czy otyłości. Jak takie badanie wygląda? Jak się je przeprowadza? Tak naprawdę badanie to można wykonać już w dobrych gabinetach dietetycznych bądź też lekarskich. Klaudia Wiśniewska z Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej Sanvita. I jest bardzo proste. Polega na pobraniu materiału genetycznego z wewnętrznej strony policzka za pomocą takiego specjalnego patyczka wymazowego. Następnie ten materiał jest poddany analizie laboratoryjnej, no i otrzymujemy wynik, gotowy raport wraz z interpretacją specjalisty i różnego rodzaju wskazówkami żywieniowymi. I na podstawie tych wskazówek żywieniowych można ułożyć taką specjalną, spersonalizowaną dietę już dostosowaną do naszego kodu genetycznego. Jeżeli chodzi o te badania genetyczne, tutaj widzimy w nich przyszłość zindywidualizowanego żywienia. Mamy wielu takich pacjentów, którzy mimo zastosowania zdrowej diety i aktywności fizycznej nie chudną, więc to może być jakieś rozwiązanie. Natomiast też jeszcze nie jesteśmy pewni, jak to funkcjonuje. To jest wszystko w ramach jeszcze badań. Nie wiemy, na czym do końca polegają te badania, czy są faktycznie rzeczywiste. Na pewno te badania nie są tanie. Ja bym polecała badania genetyczne osobom, które faktycznie mają problem przede wszystkim z tą redukcją masy ciała, mimo usilnych starań, bo tu ewidentnie coś się dzieje niezależnego od człowieka. Takie badanie może również skutecznie odchudzić nasz portfel. Od razu o tym powiedzmy, za test DNA można zapłacić nawet 1000 zł. Niektórzy powiedzą warto, niektórzy powiedzą a trudno, a o skuteczność takich badań pytał Mariusz Krzemiński. Yeah.

Ale spróbowałeś, bo było takie krótkie. Pierwsza próba. Chciałem powiedzieć, że chyba wolę nie próbować, bo jak spróbuję, to pewnie się okaże, że nie umiem, a tak to będę miał zawsze nadzieję. Spróbuj zatem zajrzeć do prasy. Damian Kwiek za 9,5 minuty, godzina 8. Gazeta Polska Codziennie, 6 strona, dział Świat. Bardzo ciekawa informacja dotycząca sojuszu Stanów Zjednoczonych z Indiami, którym to sojuszem niepokoją się Chiny. Wielki strach pod wielkim murem. Chiński prezydent Xi Jinping zapewnia, że Chiny nie będą szczędziły wysiłków, aby podnieść na wyższy poziom strategiczną współpracę z Indiami na rzecz pokoju i dobrobytu. Agencja prasowa Xinhua twierdzi, że Indie potrzebują Chin jako kluczowego partnera, a jednocześnie ostrzega przed pułapką, jaką Waszyngton zastawia na New Delhi. Wszystkie te komentarze to efekt strachu Pekinu przed rozwijającym się właśnie sojuszem Indii ze Stanami Zjednoczonymi. W trakcie wizyty Baracka Obamy w Indiach w tym tygodniu zapowiedziano amerykańskie inwestycje w infrastrukturę i sektor energetyki jądrowej, a także zwiększenie wzajemnej wymiany gospodarczej wynoszącej obecnie około 100 miliardów dolarów rocznie. Jednak to, co wzbudza największe zaniepokojenie Chin, to zacieśnienie się sojuszu amerykańsko-indyjskiego w regionie Azji i Pacyfiku, a wymierzonego przeciwko chińskiej ekspansji w regionie. No i to jest o tyle ciekawe, że specjaliści od relacji międzynarodowych od dawna pokazują, że Stany Zjednoczone grają w tym trójkącie z Chinami i Indiami. Ostatnio rzeczywiście jest widoczny ruch w kierunku Indii, który bywa interpretowany w ten sposób, że to jest odczytywanie jednak pewnego zagrożenia przez Waszyngton, jeśli chodzi o ekspansję chińską. W Gazecie Wyborczej z kolei sięgamy do działu krajowego, strona czwarta. I tutaj Ewa Siedlecka pisze o zamieszaniu wokół wyborów nowego generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Pamiętamy, że Wojciech Wiewiórowski robi karierę europejską. No i został zaproponowany przez organizacje pozarządowe Mirosław Wróblewski, pracujący w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Miał początkowo poparcie klubu Platformy Obywatelskiej, no ale to poparcie gdzieś rozpłynęło się. Gazeta Wyborcza domyśla się, że są dwie możliwe wersje. Jedna, właściwie obydwie są nieoficjalne. Jedna mówi, że szefowa PO Ewa Kopacz zażądała wycofania kandydatury Wróblewskiego, bo obraziła się, że nikt z klubu PO z nią tego nie konsultował, co za Donalda Tuska było obowiązkowe. Kancelaria premiera tej wersji zaprzecza. I druga wersja, że część klubu miała kandydata, który jej bardziej odpowiadał na nowego szefa GIODO. Zatem możemy jeszcze długo poczekać i jeszcze działać. Opinie w Superekspresie, strona czwarta. Wspominałem półtorej godziny temu o wywiadzie z doktorem Peterem Kadikiem Adamsem, historykiem i analitykiem i doradcą rządu Wielkiej Brytanii, który mówi o tym, że musimy liczyć się z wojną z Rosją. I Kadik Adams dodaje, kiedy się osiągnie pewien poziom agresji, trudno zrobić krok do tyłu, bo naród może to odebrać jako tchórzostwo. Kto wie, ile kroków do przodu zrobi Putin, zanim uzna, że warto jeden w tył. I Superekspres pyta eksperta, czy właściwie sugeruje, że pozostaje nadzieja, że Rosji na takie wojny kolejne, jak ta na Ukrainie, nie będzie stać. Ekspert odpowiada, to prawda, ale iluż było wodzów, których na coś nie było stać, a i tak to robili. Spadające ceny ropy to prawda, niewielu zdaje sobie sprawę, jak bardzo uderza to w Rosję, w gospodarkę rosyjską. Twierdzę jednak, że to nie Zachód i sankcje pchają Putina do wojny. On na nią nie reaguje. To właśnie pogarszający się stan gospodarki pchnął Putina do wojennej retoryki. Mówi Peter Kadik Adams, doradca rządu Wielkiej Brytanii w Superekspresie. Bardzo dziękuję. Te informacje z pracy dziś od Damiana Kwieka. O czymś zapomniałem. Gdzieś mi 5 minut zniknęło. Mm-hmm. No dobrze. To w takim razie... O, na przykład takie piękne dźwięki. Co ty na to? Może być. Może być? Wiesz, co to jest? Wiem, widzę, bo jest napisane na ekranie. Jaki sprytek z pana po prostu. Nawet wiem, ile jest do końca, ale mniej niż 5 minut. No tak, bo za 5,5 minuty będzie 8, będzie sport, będzie pogoda, najpierw serwis informacyjny. A to, bo nie wszyscy widzą. Fisz, Amadę Tworzywo, Ślady. Ale chyba wszyscy już znają. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i